running, I don't care. Hold on, then they give me the running, I never get it, then they just don't care, my dear. Well, I practice my night shit all night. I find a reason to sit in the snow. Ik moet toch even inkomen in die beat, hoor. Wat? Gewoon... Ik haar gewoon je bek, man. Je hebt er nooit iets... Je hebt er nooit iets gedaan in je leven. Haar gewoon je bek, man. I think we can change the situation. Snuif nog een lijn pep en hou je bek, joh. Ja, haar gewoon je bek, man. Ik moet even luisteren naar die gasten. Lekker hoor. Ik was er net aan het denken, man. Ik heb gewoon een beginner dan, man. Nee, joh, man. Oh, ik heb nog, man. Ik heb nog... Nee, ik heb geen beginner, man. Ik heb nog een beetje, man. Nee, joh, ik heb What nog een derde, man. Het is een pulse bier, hoor. Het is een pulse bier. 7%, hoor. Nee, ja, hoor. Nee, laat het, man. Ik pak dadelijk... Nee, ik pak dadelijk wel, man. Michel, dank je wel, hoor. Dat is man. Est-ce que Michel a une bonne bassline pour nous? Yeah, what should you do? Just follow Jesus. Don't think. Just do. Let Jesus take the wheel. Compañero de... ¡Ale! ¡Let Jesus take the wheel! ¡Cómo es justo, gente! ¡Justo, gente! ¡Justo, gente! ¡Justo, gente! ¡Justo, gente! ¡Justo, gente! ¡Justo, gente! ¡Justo, gente! ¡Justo, gente! ¡Justo, gente! ¡Justo, gente! ¡Justo, Ik zeg laatst tegen een gozer van me. Die Extinction Rebellion, hè? Die plakt zichzelf aan. Nee, maar hou gewoon je bek, man. Ik ben net de verhalen vertellen, joh. Ik ben echt Amsterdammer, joh. Net tegen. Hou gewoon even je kleppers, man. Mijn godverdomme verhalen vertellen, man. Die gossie man is hoor. De beste man moet me afleiden hoor. Ik bedoel, je komt uit Amsterdam of je komt er niet hè. Dat bedoel ik hoor. Nee hoor. Je moet me niet onderbreken als ik iets vertel me. Kom op, hè. Nee, ik ken niet meer. Nee. Ik neem even een slokje van mijn biertje, hoor. Heb je even een momentje? Nee, ik kom zo terug, hoor. Nee. Kom maar mee, oude tijger, man. Nee, kan je niet maken, man. Nee, goestie, man. Hé, Michel. Hey, even real talk, hè. Ik heb dit volgehouden in Amsterdam toen ik een anti-krakpand moest bezetten van 2 weken betaald. Dat kon je vroeger doen, kreeg je €450 voor. Anyway, ik heb dit accent volgehouden in de Melkweg in Amsterdam. Voor de hele avond. Ik heb godverdomme bier gekregen van alle vrouwen. I would just do like this. And now, man, I live in London, man. What are you talking about? Just visiting in here in the Netherlands. Yeah, fucking love it here in the Netherlands, mate. Yeah, in it, Natalie. What are you talking about? 3 beer, yeah, make 4. Yeah, me also a beer. Yeah, thank you, Natalie. That's what I'm talking about. And die shit heb ik de hele avond voorgehouden. Dat is gelukt ook nog. Oh, tegen! Dat is echt waar, hoor. Dat was een echt verhaal. Dat is echt serieus. Diezelfde avond liep ik terug, maar ik wist niet waar de fuck ik heen moest. En ik zat op de ecstasy. En op een gegeven moment zag ik een fiets. En ik denk, godverdamme, die fiets moet ik hebben. Want dan kan ik sneller bij mijn eindbestemming zijn. Waar de fuck die eindbestemming was. Maar ik stel die fiets op de ecstasy. Dus ik zet de fiets in de trap. Ik wil achter me. Maar godverdomme, je stil van de postbode. Ik denk, kanker, man. Nee, ik gewoon doorfietsen. Dit is een echt gebeurd verhaal. No kidding. I mean it. Let's pack it up. Everybody back to the one. Let us fucking around. Everybody keep it on the one and let's start a new groove. Well, whatever you do, you gotta keep it on the one. I ik heb een ander verhaal hoor. Goed, Sven. Ik ging een keer naar Utrecht, naar een drum and bass feestje. Ik ging met een hele busje, ik ging naar Utrecht toe, man. Maar de chauffeur, hij was 17, hij ging rijbewijs. Niemand wist het. En niemand geeft een fuck, man. Hey, ik zeg het je, man. Hij is gewoon goed, hoor. Do you speak French? Oh, trop bien. Merci, monsieur. Monsieur, oh oui, non, casse-toi, ne casse-toi, ma barbe, je tranche même moi-même, monsieur, oui, non, croise-moi, monsieur, be saying the line in red and you will be saying the one in blue. First of all, I'm going to go through the full script with you first to help with your pronunciation, and then it will be your turn. So listen carefully the first time around. Remember, I'm going to be in red and you're going to be the blue line. And this is the dialogue. Bonjour, comment ça va? Ça va? Bonjour. Et toi? Comment tu t'appelles? Ça va bien, merci. Je m'appelle Alexa. Et toi? Moi, c'est... This is where you put your name here. So you could say, moi, c'est Mohamed ou moi, c'est Jessica. Enchantée. C'est un joli prénom. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? J'aime apprendre le français et lire. Et toi? Moi, j'aime regarder la télévision, mais aussi dormir et voir mes amis. Je dois partir, désolé. Salut! Au revoir. Merci. So, this is the full dialogue. What I'm going to do now is go through line after line and translate it for you. Afterwards, we're going to have a practice dialogue where you are going to say the blue bit and I'm going to say the red bit. Bonjour, comment ça va? Hello, how are you? And then you say, ça va, et toi? Comment tu t'appelles? I'm okay, and you? What is your name? Comment tu t'appelles? So practice those with me, yeah? Comment tu t'appelles? It's all about the pronunciation, the sound. And I say, ça va bien, merci. I'm okay, thank you. Je m'appelle Alexa. Et toi? My name is Alexa. And you? Moi, c'est... And then that's when you put your name. So me, it is. Okay, you could say, moi, je m'appelle. In this case, we say, me, it's... Jessica, ou Mohamed, ou Tom, ou Paul, ou whatever. Enchanté, c'est un joli prénom. Nice to meet you. I am enchanted, if you wish. So, nice to meet you. It is a pretty first name. Remember that prénom is first name. Nom is second name, as in your family name. Je peux te poser une question? Can I ask you a question? Quite often in French, when we ask a question, we just have to say the sentence, I can ask a question to you, and then raise our voice. And this is what I've just done. Je peux te poser une question? And then you answer, oui, bien sûr. Yes, of course. And here's my question. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? What do you like to do at the weekend? Now again, here that's another way of asking questions by using the est-ce formula. We have three ways of asking questions in French. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? And you answer, j'aime apprendre le français et lire. Et toi? I like to learn French and read. And you? And I answer, moi, j'aime regarder la télévision, mais aussi dormir et voir mes amis. I like to watch television, but also to sleep and see my friends. And then you say, je dois partir, désolé, salut. I must go, sorry, bye-bye. So that's your way of saying, I must go, I can't keep on. Keep up with this conversation, or keep on talking to you. So I say, au revoir, merci, goodbye, thank you. Okay, how are you feeling about this? Shall we practice this dialogue together and read the red and you read the blue? I can't wait to hear you speak French with me. Here we go. Listen very carefully to what I have to say and read the blue bit. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Je m'appelle Alexa. Et toi? Enchantée. C'est un joli prénom. Je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Moi, j'aime regarder la télévision, mais aussi dormir et voir mes amis. how well you did in so little time. Okay, this time, it is no practice, it's for real. So here we go. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Super. Here we go again. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Je m'appelle Alexa. Et toi? Enchantée, c'est un joli prénom. Je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Moi, j'aime regarder la télévision, mais aussi dormir et voir mes amis. Oh, ok, au revoir. Merci. That's it for today, guys. Amazing job. I'm super proud of you. If you want to continue practicing your spoken French, try this dialogue out with a friend. You can read the red part this time. And if you want to practice your written French, why not try to have a conversation with someone in the comments below? If you enjoyed this video, you definitely enjoy listening to a real-life French dialogue between two natives planning to go to the cinema here.